Allegro. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Pralka Haier Slim. Odświeżanie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2549. Teraz za 2399 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 sierpnia, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Premier i szef BBN zgodnie o oskarżeniach w sprawie Nord Stream oskarża były szef niemieckiego wywiadu. Najpóźniej za 2 lata dla rolników ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Po 6 tygodniach morderczych upałów we Włoszech w końcu ochłodzenie. Premier Donald Tusk i szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera odnieśli się do ostatnich wiadomości dotyczących wysadzenia gazociągu Nord Stream przed 2 laty. Do wszystkich inicjatorów i patronów Nord Stream jedyne, co powinniście dzisiaj zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Do jego słów nawiązał szybko szef BBN-u. Złe wieści dla adresatów. W Polsce w tej sprawie panuje jednomyślność, napisał Jacek Siewiera. To komentarze do słów byłego już szefa niemieckiego wywiadu Augusta Haninga, który oskarżał Polskę o współpracę z Ukrainą w sabotażu. Kijów i Warszawa zaprzeczają zarzutom, a August Haning był szefem wywiadu w czasach rządów Gerharda Schrödera. To właśnie jego rząd opowiadał się za bliskimi relacjami gospodarczymi z Moskwą. To może być rekordowy rok dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy w tym roku udzielili pomocy ponad 800 osobom. Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu również w Tatry dotrze wielu turystów, co przełoży się na liczbę interwencji, mówi Polskiemu Radiu naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof. Też z doświadczenia wiemy, że we wrześniu jeszcze tych ludzi i wypadków, często bardzo poważnych, nawet takich poważniejszych ze względu na cele, które wybierają sobie wrześniowi turyści, może być więcej, więc jest prawdopodobieństwo, że rzeczywiście tutaj może to być taki rekordowy rok pod względem ilości wypadków. Podejrzewam, że również pod względem ilości osób, które odwiedzą Tatry. TOPR od stycznia do połowy czerwca odnotowało ponad 40% więcej interwencji niż w tym samym okresie w poprzednich latach. Za rok lub najpóźniej za 2 lata dla rolników ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Jak mówi podlaska konsultantka w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska, borelioza to najczęściej występująca choroba zawodowa rolników, bo obok leśników są najbardziej narażeni na kontakt z kleszczem. To dla nich właśnie jest przygotowywana szczepionka. Ona jest w trzeciej fazie badań klinicznych i jest duża szansa, że za rok, dwa będzie dostępna już i to właśnie dla tych grup, które są często eksponowane, ponieważ sporadyczny kontakt z kleszczem to oglądanie się, używanie repelentów, wczesne usuwanie jest skuteczne. Natomiast dla kogoś, kto codziennie ma kontakt i jest narażony, niemożliwe jest, żeby brać antybiotyk po każdym pokłuciu bądź po podejrzeniu boreliozy. Rolnicy ubezpieczeni w KRUS-ie mogą z powodu boreliozy ubiegać się o odszkodowanie, rentę lub zasiłek chorobowy. Rzecznik Hamasu oświadczył, że optymizm Joe Bidena w sprawie osiągnięcia zawieszenia broni z Izraelem jest iluzją. Nie jesteśmy o krok od porozumienia czy prawdziwych negocjacji, raczej krok od narzucenia amerykańskiego dyktatu, mówił przedstawiciel Hamasu. Stany Zjednoczone przedstawiły wczoraj poprawioną propozycję porozumienia o zawieszeniu broni w Gazie. Plan obejmował wymianę izraelskich zakładników Hamasu na palestyńskich więźniów przetrzymywanych w izraelskich więzieniach, a także odbudowę Strefy Gazy i zwiększenie pomocy humanitarnej. Amerykański plan pokojowy jest inny niż pomysł Izraela na zakończenie wojny, ocenia ekspert z Kolegium Civitas Mariusz Borkowski. Dodaje, że Izrael chce kontrolować najważniejsze z punktu strategicznego obszary. Izrael chce kontrolować strefę między Gazą a Egiptem. Twierdzą, że tamtędy przechodzi broń, przechodzą pieniądze i tak dalej. Po drugie, że chce utrzymać taką centralną jakby ulicę, szosę wiodącą od granicy egipskiej w kierunku aż do północnej strefy Gazy i że tam będą cały czas wojska izraelskie, że wojska izraelskie się nie wycofają ze strefy Gazy. Ekspert dodał, że plan pokojowy Izraela niewiele odbiega od tego, co obecnie jego władze realizują w regionie, z wyjątkiem trwających walk. We Włoszech dobiega końca fala największych upałów w historii pomiarów. Od jutra na północy kraju spodziewane są gwałtowne burze. We Włoszech od 6 tygodni trwają upały przekraczające na południu i w centrum 40 stopni. Tak wysokie temperatury zanotowano na Sardynii i Sycylii, gdzie nie są rzadkością, ale również we Florencji, Rzymie i w Neapolu. W Alpach na wszystkich lodowcach w dzień notowano temperatury powyżej zera. Od jutra temperatury będą systematycznie spadać o co najmniej 10 stopni. Najwyższy stan alarmowy, który kilka dni temu ogłoszono w 22 miastach, jutro będzie obowiązywał wyłącznie w Bari w Apulii. Synoptycy zapowiadają na jutro gwałtowne burze z opadami gradu na północy kraju. W ciągu kilku dni front zimnego powietrza ma dotrzeć do Rzymu, gdzie dziś jest 35 stopni, a potem na południe. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Bez zbędnej zwłoki przenosimy się na rowery do Bukowiny, gdzie pół godziny temu zakończył się etap numer 6 Tour de Pologne. Czy wygranie trzeciego etapu w jednym wyścigu przez jednego kolarza jest równoznaczne z przyjęciem żółtej koszulki? Pytamy Kuby Nizińskiego, który jest pod Tatrami. Halo Kuba. Witam serdecznie. No nie w tym przypadku. Thibaut Nysse co prawda wygrywa trzeci etap, ten królewski, ale Jonas Vingegaard cały czas jest liderem. Tak mówiliśmy, że szkoda, że Belg nie jeździ dobrze rywalizacji czasowej, bo właśnie na tym etapie stracił sporo sekund, co powoduje, że on w klasyfikacji generalnej się nie liczy, ale kompletuje te zwycięstwa. Wygrywa po raz kolejny. Trzeba zapamiętać to nazwisko. Thibaut Nysse, najlepszy z Polaków. Rafał Majka na miejscu 19. Michał Paluta najlepszym góralem, a Norbert Banaszek najlepszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o aktywność. Dziękuję bardzo, Kuba Nieziński. Jeszcze się usłyszymy. Świetne wieści również po przedostatnim etapie Tour de France kobiet. Kasia Niewiadoma pozostaje liderką wyścigu. Polka ma 27 sekund przewagi nad drugą w generalce, Holenderką Puk Peters. Dziś Niewiadoma dojechała do mety czwarta. W programie jutrzejszego, ostatniego odcinka między innymi słynny podjazd pod Alpe d'Huez. W Cincinnati wkrótce powinien rozpocząć się ćwierćfinał turnieju WTA 1000 z udziałem Igi Świątek, jej rywalką Mirra Andrejewa. Jednak Iga znów zaskoczyła nieoczywistym zachowaniem. Po wygranym ćwierćfinale podbiegła do jednego z kibiców, który trzymał kartkę z napisem: Iga, za 8 lat zagramy w Mixed Double. Świątek dała autograf i powiedziała, żeby szykował się do wspólnej gry w mikście. Niesamowicie się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa. Na pewno ogromne wsparcie otrzymywałem od kibiców. To bardzo dużo dla mnie znaczy. Był to zacięty mecz z Flavio Cobolim, który fantastycznie porusza się po korcie i jeżeli da mu się czas, to też rozprowadza z forehandu, jest bardzo niebezpieczny. Także w trzecim secie na pewno podniosłem poziom swojego serwisu i też byłem skuteczniejszy. Przy jego gemach serwisowych przejmowałem inicjatywę. Na pewno bardzo się cieszę z kolejnego ćwierćfinału tutaj i dziękuję wszystkim za wsparcie. A to oczywiście Hubert Hurkacz po zwycięstwie z Włochem Flavio Cobolim 6-3, 3-6 i 6-1. W ćwierćfinale Polak zagra z Amerykaninem Francisem Tiafoe, który z kolei pokonał Czecha Jerzego Lecheczka 6-4, 6-7 i 7-6. Sprawdźmy jeszcze, co w piłce nożnej piszczy, bo oczywiście mamy ekstra klasę. No i niespodzianka na dzień dobry przy sobocie. Jagiellonia Białystok na własnym obiekcie przegrała z Krakowią 2-4. Czekamy na rozpoczęcie meczu Zagłębia Lubin z Lechem Poznań, to o 17.30, a Pogoń Szczecin z Widzewem zacznie się ten mecz o 20.15. O 18.00 z kolei ma rozpocząć się Grand Prix Wielkiej Brytanii na żużlu z liderem Bartoszem Zmarzlikiem, Dominikiem Kuberą, Maciejem Jankowskim i Szymonem Woźniakiem na liście startowej.

Evil is Glock, As Above, So Below. Najładniejsza, a na pewno najbardziej finezyjna piosenka tygodnia, gdyby układać jakieś rankingi tygodniowe. Trochę odpowiednik belgijsko-amerykański takiego duetu Nowhere między jazzem a popem zawieszony. Dziś w tygodniku muzycznym sporo nowości, ale też zajrzymy do archiwum muzycznego, a kluczem będzie książka Futuromania Simona Reynoldsa, który opisywał taką muzykę z przeszłości, która opowiadała o przyszłości, próbowała nakreślić obraz przyszłości muzyki. To w drugiej godzinie. A teraz jeszcze największe zaskoczenie tego tygodnia, czyli Panda Bear i Sonic Boom, ale w wersji meksykańskiej z towarzyszeniem zespołu Mariachi dos Mil de Cudberto Pérez. Quieres más, al buscar sin saber bien qué, sin saber bien qué, así te sumerges en la profundidad, dándole una vuelta más, espero tu parecer. Necesito un día para pensar y pues que una noche para aclarar. Confiar cuando no va a ir bien, cuando no va a ir bien y volvemos de nuevo a empezar. No me gusta dónde va. Viviendo en las sequelas, Panda Bear i Sonic Boom. Była już wersja płyty Reset zremiksowana, była wersja dubowa. Takiej meksykańskiej jeszcze nie grali, ale zagrali i wydali. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. A teraz już łączymy się raz jeszcze z Kubą Nizińskim, który obserwował zmagania kolarzy na szóstym etapie Tour de Pologne. Halo? Witam serdecznie, Bartku. Zapowiadałeś twórców, tych, którzy grali przed momentem, jako największe zaskoczenie tego tygodnia, to bez wątpienia my mamy zaskoczenie takie kolarskie podczas turu. Zresztą Czesław Lanka, opowiadając o Tour de Pologne, mówi, że to jest, są narodziny gwiazd peletonu. No i taką gwiazdę myślę, że tutaj przyszłą mamy. Thibaut Nys, proszę sobie zapamiętać to imię i nazwisko, to jest Belg, który wygrał już trzeci etap podczas tego turu. Wielu miało ochotę na zwycięstwo dzisiaj, a on gdzieś tam się czaił za plecami tych największych pierwszych wyskoczył na ostatnich kilkuset metrach i dojechał do mety po raz trzeci podczas tego wyścigu na miejscu pierwszym. W końcówce zrobiło się sporo zamieszania, bo tam próbowali liderzy atakować. Gdzieś się pojawił Jonas Winego, pojawił się także Ulisi, który jest wysoko w klasyfikacji generalnej. Rozprowadzał go Polak Rafał Majka, ale pogodził ich wszystkich Belg. I jeszcze jedno nazwisko, proszę zapamiętać, to Irlandczyk Archie Ryan. On postanowił uciekać na 15 km przed metą. Jechał bardzo mocno, niesamowicie. Niewielki, malutki chłopak, który pędził po tych niesamowitych górach, które tutaj mieliśmy w okolicach, ale nie zdołał. No jednak ta siła peletonu jest przeogromna. Dopadli go na 2 km przed metą. No i ostatecznie on dojechał gdzieś daleko, czyli Thibonis wygrywa trzeci etap podczas tego turu, ale Jonas Winego, czyli ten zawodnik, który wygrywał Tour de France, cały czas jest liderem. Polacy niestety w klasyfikacji generalnej daleko, ale w klasyfikacji górskiej, czyli na najlepszego górala tego wyścigu, jest Polak Michał Paluta na prowadzeniu. Jutro ostatni etap wyścigu, będzie trochę górek, ale to będzie głównie etap dla sprinterów, którzy dzisiaj na metę tej rywalizacji górskiej dojechali na samym końcu. A więc jutro jeszcze sprinterzy i jutro meta w Krakowie. Czyli proszę bardzo, mieliśmy belgijski akcent muzyczny na początek, była też belgijska niespodzianka na trasie Tour de Pologne, z której łączył się z nami Kuba Niziński. Bardzo dziękujemy. Na sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Your complications, your mutations. Mutations, najnowszy singiel zapowiadający album My Method Actor, który ukaże się 13 września i który filmować będzie oczywiście Niloufer Yanya. Angielska kompozytorka, wokalistka. Bardzo cieszyłem się z tych Belgów. Był jeszcze akcent irlandzki na trasie Tour de Pologne i z kolei pożałowałem, że nic nie mam, ale korzenie Niloufer Yany są tak skomplikowane, że wszystko można wyczytać. Ojciec, wiadomo, Turek, ale matka jest pochodzenia irlandzko-barbadoskiego, więc mamy tę Irlandię też jakoś tam w pewnym odsetku przynajmniej zaliczoną muzycznie. To oczywiście bez zaskoczenia, jeśli chodzi o singiel Niloufer Yany, to bardzo dobrze wróży. Kolejna piosenka, która świetnie wróży tej nadchodzącej płycie. Natomiast jest jeszcze jedna niespodzianka dzisiaj, no bo kto by się spodziewał, że muzyczny tydzień zdominują nam Norwegowie. Saw It Coming, czyli któż by się spodziewał. Płyta Champion wydana wczoraj norweskiego zespołu Pom Poko. Pom Poko to jest od angielskiego tytułu anime ze studia Ghibli, które w Polsce nazywało się bodajże Szopy w natarciu. 30-letni już film wyraźnie zafascynował Norwegów pochodzących z Trondheim. Wokal Rank Hiltfanger Jamtweit, perkusja Ola Dupfik, Jonas Krövel na basie i Martin Miguel Almagro Tone, więc chyba też skomplikowane korzenie, gitarzysta i tego gitarzystę wypadałoby pochwalić w pierwszej kolejności, bo to, co tutaj się dzieje w tych krótkich formach na płycie Champion, to jest rzeczywiście coś dokładnie pomiędzy punkiem a jazzem. I mnie się to kojarzy momentami z formacją Dirhoff. Nie wiem, jak państwu, gdyby państwo mieli jakieś swoje wrażenia związane z zespołem Pompoko, to zapraszam bartłomiej.chaciński@polskieradio.pl. A teraz jeszcze jeden utwór z tej płyty Big Life. Moved right into a very nice building. Saw a man being arrested for skating. You are as sweet as anyone can be. We're gonna see a real dragon fruit tree. Formacja Pompoko z albumu Champion. Jeszcze jeden utwór Big Life przed momentem. To jest premiera z ostatniego piątku. Głupio może tak powiedzieć, że niespecjalny był ten tydzień w muzyce, bo rzeczywiście czuło się wakacje, czuło się, że jakieś wielkie płyty to dopiero za jakiś czas, a teraz ewentualnie single. Ale starałem się dla państwa oczywiście wybrać tylko to, co najlepsze. I w ten sposób trafiamy, uwaga, znowu do Trondheim, czyli jeszcze jeden zespół norweski, młody zespół norweski, w tym wypadku jeszcze młodszy. Pompoko mają trzypłytowy staż, a formacja Onslow, albo Onslow, w zależności czy czytać po z norweska czy z angielska, to dopiero druga płyta zatytułowana Full Speed Anywhere Else. Ta płyta się ukaże w październiku, a na razie mamy singiel Taxi. I ta piosenka za moment, jeszcze do tego Vinyl Williams, który się nie zmieścił w audycji w Tygodniku Muzycznym przed tygodniem, więc z przeniesienia niejako z epki Seasides Let's Put Our Hearts Together. get into my car. Anyway. Vinyl Williams, a wcześniej Onslow i Taxi. Vinyl Williams z epki, która zawiera 5 utworów i to wszystko są covery. Ten, którego słuchaliśmy, Let's Put Our Hearts Together, to jest utwór z repertuaru The Beach Boys. Poza tym jeszcze piosenki João Donato, między innymi Thundercata, The Supremes, w bardzo przyjemnych takich letnich właśnie wersjach, jak przystało na Kalifornię, bo do Kalifornii się przenieśliśmy z tego północnego Trondheim i w niej zostaniemy przez moment jeszcze, dlatego że wrócę też do płyty, która się ukazała przed tygodniem, jeszcze jednej. To jest album Chloe, Trouble in Paradise i duet Chloe i Anderson Paaka, Favorite za moment, a do tego Cinnamon Gum, It's Alright, to jest z kolei polska produkcja. Wiem, że już ta piosenka pojawiała się w Trójce, ale niech to będzie taka okazja do bezpośredniego starcia gatunkowego. Zobaczymy, czy nasze R&B już przegoniło ich R&B. You're my baby, my angel, I'll say it for you. I don't wanna play favorites, you're the one I want the most. You just want me to say it, I don't wanna hold it in no more. I don't wanna play favorites, you're the one I want the most. Edit out, just say it, say it, let me know. Held you by the hand, we did a dance. Boy, I've been waiting for the day I get to step with you. Had a change of plans with no advance, but my patience I can stretch and make it flexible. Doing my damnedest to get next to you. I see them clearly in the rear view. Come across and all my exes off my list. I know you want me to share it. I don't wanna play favorites, you're the one I want the most. You just want me to say it, I don't wanna hold it in no more. I don't wanna play favorites, you're the one I want the most. Edit out, just say it, let me know. I was doing bad, going mad, it's so amazing what a little bit of love can do. I was blowing cash, first class, for your mama and your auntie and your cousins too. They don't come near, they don't compare to you. I see them clearly in the rear view. Crossing all the options off my list. I know you want me to say it. Yeah. I don't wanna play favorites. You're the one I want the most. You just want me to say it. Yeah. I don't wanna hold it in no more. I don't wanna play favorites. You're the one I want the most. Let it out, just say it. Yeah. Say it. Yeah. Let me know. I don't want nobody, see nobody, hear nobody else. You ain't gotta worry, boy. Yeah, you got my body. Nobody do the way you do. Touch it how I like it. Nobody else, I'm better. You than no doubt about it. I see you every night. When they're feeling grown, Amerykańsko-polskie zestawienie w tygodniku muzycznym Chloe i Anderson .Paak, a następnie Cinnamon Gum i utwór It's Alright. Jeśli chodzi o nowości, to jeszcze nie wszystko w tym wydaniu tygodnika muzycznego. Katie J. Pearson płytę wyda 20 września. To będzie trzecia płyta w dorobku tej wokalistki i autorki z Bristolu. I chyba pierwsza z udziałem Bulliona, czyli Nathana Jenkinsa. Bullion to pseudonim artystyczny producenta brytyjskiego. Pamiętam, jak grałem kiedyś Bulliona przy okazji pewnego zastępstwa w programie alternatywnym w Trójce. Wiele lat temu. Myślę, że koło 12. I to jest... ten właśnie klasyczny przypadek, kiedy ktoś z grona twórców alternatywnych przechodzi do mainstreamu, tak mi się przynajmniej wydaje. Maybe, taki tytuł nosi ten singiel Katie J. Pearson, który płytę zapowiada.